สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่136อิสราเอลตอนที่7ครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะครับผมขออนุญาตบอกที่มาที่ไปของอิสราเอลทั้ง7ตอนนี้ก็คือผมได้มีโอกาสที่จะได้ร่วมรับใช้กับหน่วยงานศรีบานสภาคริสเตียนแห่งประเทศไทยนะครับก็คือนำศรีบานทั้งหมดนะครับ30ชีวิตรวมทั้งผมเองด้วยนะครับที่จะไปตามรอยพระบาทพระเยซูที่ดินแดนแห่งพันธสัญญาก็คือประเทศอิสราเอลครับเราจัดขึ้นในวันที่11ถึงวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเป็นคำไปทุกวันผมเองก็ได้สรุปเรื่องราวและสถานที่ต่างๆที่เดินทางไปจริงๆแล้วอยู่ที่นั่น6วันเต็มนะครับแต่วันที่7นี้ผมขออนุญาตก็คือจะนำเสนอสิ่งสุดท้ายที่เราได้ไปเยี่ยมเยียนมานะครับก็คือยาวาเข็มยาวาเข็มนะครับคำว่ายาวาเข็มนั้นก็คือสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานนะครับให้กับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขาเรียกเป็นฮอลโลคอสต์มิวเซียมนะครับก็คือพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวนะครับ6ล้านคนโดยฮิตเลอร์และพรรคพวกก็คือพรรคนาซีเยอรมันเนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่แห่งการค่ำครวญเป็นสถานที่แห่งการศึกษาหาความรู้นะครับในขณะเดียวกันสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่หลายคนก็ได้มาแล้วก็ร้องไห้ครับร้องไห้อะไรก็คือร้องไห้เพราะเนื่องจากว่าทนไม่ไหวที่เห็นถึงความโหดเหี้ยมที่มนุษย์ได้ทำต่อมนุษย์ด้วยกันมันมีกระบวนการครับก็คือการสร้างความรู้สึกที่ว่าคนยิวนั้นไม่ใช่เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นฆ่าคนยิวได้ไม่บาปและผู้ที่คิดอย่างนี้ก็คือเป็นประเทศที่เรียกตัวว่าเป็นประเทศคริสเตียนพี่น้องครับเราจะมาดูกันครับว่ายาชวาเข็มนั้นเป็นอย่างไรและมาอย่างไรที่มาของคำว่ายาชวาเข็มก็คืออยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่56ครับอิสยาห์บทที่56โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าภายในนิเวศของเราและภายในกำแพงของเราเราจะให้อนุสาวรีย์และชื่อแก่เขาเหล่านั้นที่ดีกว่าบุตรชายและบุตรหญิงเราจะให้ชื่อนิรันดร์แก่เขาทั้งหลายซึ่งจะไม่ตัดออกเลยนะครับนี่คือที่มาของคำว่ายาชวาเข็มคำว่ายาชวาเข็มนั้นภาษาฮีบรูก็อยู่ที่คำว่ายาชนะครับยาชแปลว่าชื่อครับอเพลสภาษาฮีบรูนะครับอเพลสก็แปลว่าขอโทษครับยาชแปลว่าอเพลสแปลว่าสถานที่ครับและวาเคมวาเคมแปลว่าเนมนะครับภาษาฮีบรูคำว่ายาชวาเคมแปลว่าอเพลสแอนด์อะเนมเป็นเอกพจน์นะครับก็คือสถานที่หนึ่งและชื่อหนึ่งกับเขาชื่อนี้และสถานที่นี้ดีกว่าบุตรชายและบุตรหญิงมีความหมายว่าชื่อและสถานที่ที่พระเจ้าจะให้เขานะครับ a place and a name ชื่อและสถานที่ที่พระเจ้าจะให้เขาดีกว่าการมีลูกชายลูกสาวครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าลูกสาวและลูกชายนั้นแมทธิวเฮนรี่อธิบายแบบนี้นะครับบอกว่าการมีลูกชายลูกสาวนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วแต่ไม่แน่ครับว่าลูกชายลูกสาวนั้นจะนำความดีมาถึงครอบครัวหรือของส่วนตัวเองได้หรือไม่แต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้กับคนที่รักพระเจ้าแม้ว่าเขาจะเป็นคนต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในจารีตถือพระเจ้าครับในพระนิเวศของพระเจ้าและภายในกำแพงของพระเจ้าพระเจ้าจะให้ยาชวาเข็มให้กับเขายาชวาเข็มคืออนุสาวรีย์คือสถานที่หนึ่งครับและชื่อหนึ่งดีกว่าลูกชายลูกหญิงนะครับลูกกับลูกชายลูกสาวอีกนี่ครับคือความหมายของพระคัมภีร์ตอนนี้ยิ่งไปกว่านั้นนะครับสำหรับคริสเตียนเราแล้วนะครับการจะตีความหมายพระคัมภีร์ตอนนี้คนยิวตีความหมายพระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์นี้สำเร็จก็คือเขาได้สร้างยาชวาเข็มเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าคริสเตียนเรานั้นเรามีความหมายทางจิตวิญญาณครับยาชวาเข็มที่นี่จะมีความหมายว่าเป็น Book of Life นะครับก็คือหนังสือแห่งชีวิตซึ่งชีวิตของเราชื่อของเรานั้นจะถูกบันทึกไว้อยู่ในหนังสือแห่งชีวิตและนะครับและยาชก็คือเพลสนะครับเพลสที่นั่นก็คือสถานที่นั้นก็คื อยู่ในหนังสือครับหนังสือนั้นเป็นที่ที่เป็นอนุสาวรีย์เป็นที่ที่จะบันทึกชื่อของเราแต่ละคนแต่ละคนนะครับอันนี้เป็นเอกพจน์นะครับไม่ใช่ผู้คนนะครับแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมารวมไม่ยกเข่งนะครับแต่ว่าแต่ละคนแต่ละคนเราจะมีชื่อของเราบันทึกอยู่ในยัสวาเคมของพระเจ้าเพื่อให้เรามาดูครับว่ายัสวาเคมที่เราไปเยี่ยมเยียนมานี้เขามีประวัติว่าอย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับว่ายัสวาเคมนั้นเป็นอนุสรณ์หรือพิพิธภัณฑ์นะครับของอิสราเอลที่มีคนชอบที่ไปเยี่ยมมากที่สุดเป็นอันดับ2ถือว่าเป็นสถานที่ที่คนชอบมากที่สุดเป็นอันดับ2ครับสถานที่ที่คนชอบมากที่สุดก็คือเทมเพิลเมาท์นะครับก็คือกำแพงร้องไห้นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ใกล้ฐานของพระวิหารนะครับที่อยู่ใต้ดินมากที่สุดครับยัสวาเคมเป็นแห่งที่2ครับยัสวาเคมนั้นอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันตกนะครับเนินทางตะวันตกของภูเขาที่เรียกว่าภูเขาเฮอร์โซลนะครับเป็นภูเขาที่เขาใช้วางนะครับหรือก่อสร้างสถานที่ที่ลึกนะครับถึงเยรูซาเล็มภูเขานี้นะครับมีความสูงถึง804เมตรนะครับเหนือระดับน้ำทะเลและอยู่ติดกันกับเยรูซาเล็มฟอเรสต์นะครับก็คือสวนสาธารณะหรือป่าของเยรูซาเล็มนั่นเองพี่น้องครับยัสวาเคมนั้นมีความหมายว่า a placeand a name นะครับก็คือสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นอนุสาวรีย์และชื่อนะครับให้เรามาดูกันครับว่าในพระวจนะของพระเจ้านะครับอิสยาห์บทที่56ข้อที่5ผมได้อ่านไปแล้วนะครับปรากฏว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในยัสวาเคมนั้นก็คืออนุสรณ์สถานมีทั้งของเก่าๆนะครับซึ่งเป็นรองเท้าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่เก็บมาแสดงครับเป็นหนังสือเก่าๆที่คนยิวนั้นได้อ่านนะครับเป็นหนังสือของคนที่ได้เสียชีวิตไปแล้วบ้างนะครับหนังสือของคนที่รอดชีวิตแล้วบ้างเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องแล้วก็หลักฐานชิ้นสำคัญสำคัญก็คือเป็นจดหมายนะครับในช่วงแรกๆที่ถูกส่งออกมาหรือเป็นจดหมายของผู้ที่รอดชีวิตนะครับหรือเป็นบทความบันทึกของผู้ที่รอดชีวิตที่ได้ส่งออกมาเหตุการณ์ของการก่อเกิดยัสวาเคมก็คือฮอลโลคอสต์ฮอลโลคอสต์ก็คือเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนยิวในสมัยสงครามโลกครั้งที่2โดยนาซีเยอรมันซึ่งมีผู้นำคือฮิตเลอร์ครับพี่น้องครับในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลนั้นมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หลายหนครับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์อิสราเอลก็คือในสมัยของพระนางเอสเธอร์นะครับเราคงจำได้ชื่อของโมรเดคัยนะครับชื่อของพระนางเอสเธอร์แล้วก็ชื่อของฮามานนะครับซึ่งเป็นคนที่คิดแผนกำจัดพี่น้องครับแต่ในครั้งนั้นกำจัดไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าพระเจ้าได้ช่วยเขาไว้แต่ครั้งนี้คนยิวนั้นถูกฆ่าตายถึง6ล้านคนพี่น้องครับอะไรเกิดขึ้นกับคนยิวครับพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้นะครับในพระคัมภีร์ใหม่ลูกาบทที่27ครับพระเยซูทรงทำนายถึงเรื่องกรุงเยรูซาเล็มนั้นถูกทำลายโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับลูกาบทที่21ข้อ20เมื่อท่านเห็นกองทัพมาตั้งล้อมรอบกรุงเยรูซาเล็มเมื่อนั้นท่านจงรู้ว่าวิบัติของกรุงนั้นก็ใกล้เข้ามาแล้วเวลานั้นให้ผู้ที่อยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปยังภูเขาและผู้ที่อยู่ในกรุงให้ออกไปผู้ที่อยู่บ้านนอกก็อย่าเข้ามาในกรุงเพราะว่าเวลานั้นเป็นวันลงโทษเพื่อจะให้สิ่งสารภาพที่เขียนไว้สำเร็จในวันนั้นวิบัติแก่หญิงที่มีครรภ์หรือมีลูกอ่อนกินนมอยู่เพราะว่าจะมีความทุกข์ร้อนใหญ่หลวงบนแผ่นดินและจะพิโรธจะทรงพระพิโรธแก่พลเมืองนี้เขาจะล้มลงด้วยคมดาบและต้องถูกกวาดออกไปเป็นเฉลยทั่วทุกประชาชาติและคนต่างชาติจะเหยียบย่ำกรุงเยรูซาเล็มจนกว่าเวลากำหนดของคนต่างชาตินั้นครบถ้วนพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะรุนแรงและก็เข้มงวดมาก เพราะเหตุที่ว่าวิบัติแก่หญิงที่มีครรภ์หรือลูกอ่อนกินนมอยู่เพราะว่าจะมีความทุกข์ร้อนใหญ่หลวงบนแผ่นดินและจะทรงพระวิโรธแก่พลเมืองนี้เขาจะล้มลงด้วยคมดาบและถูกกวาดต้อนออกไปเป็นเฉลยทั่วทุกประชาชาติคำว่าเป็นเฉลยทั่วทุกประชาชาตินั้นมีความหมายว่าคนยิวนั้นจะแตกกระสานสร้างเสียงครับลูกหลานของคนยิวก็คือมาจากหญิงที่มีครรภ์นะครับลูกอ่อนกินนมอยู่ลูกหลานของคนยิวนะครับจะมีความทุกข์ร้อนใหญ่หลวงบนแผ่นดินโลกนี้แสดงว่าหลังจากที่คศ70นะครับกรุงเยรูซาเล็มนั้นถูกทำลายโดยโรมนะครับโรมนั้นได้ฟันธงแล้วครับว่าพวกยิวนั้นเลี้ยงไม่ได้ครับเอาไว้เป็นเมืองขึ้นไม่ได้ต้องทำลายให้สิ้นเพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ของคนยิวก็คือระบบศาสนาครับเขาจะต้องทำลายพระวิหารโรมนั้นในที่สุดก็โจมตีเยรูซาเล็มครับทำลายพระวิหารหลังจากนั้นคนยิวก็กระเซ็นกระสานแตกนะครับแล้วก็ออกไปกระจายออกไปทั่วทุกประชาชาติแต่คนยิวนั้นมีสิ่งหนึ่งที่เขารักษาไว้ก็คือธรรมบัญญัติหรือโทเรนะครับ39เล่มของพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทราห์เขาท่องเขาอ่านทุกวันครับในขณะเดียวกันเขามีชีวิตอยู่บนคำพยากรณ์แต่คำพยากรณ์ในอิสยาห์บทที่56นี้ก็สำเร็จครับคำพยากรณ์บอกว่าภายในนิเวศของเราและภายในกำแพงของเราเราจะให้อนุสาวรีย์และชื่อแก่เขาเหล่านั้นพี่น้องครับยัสวาเชนนั้นมาจากคำว่า a place and a name นะครับคนยิวถือว่ายัสวาเชนนั้นเป็นการ fulfill หรือทำให้คำพยากรณ์สำเร็จครับเพราะเนื่องจากว่าเขาได้สร้างสถานหรืออนุสาวรีย์ที่รำลึกถึง6ล้านคนของคนยิวแต่ละคนที่จบถูกส่งชื่อเข้ามาที่พวกเขาจำได้และพวกที่รอดชีวิตหรือเซอร์ไวเวอร์ทั้งหลายที่ได้รวบรวมให้เพียงกับ6ล้านคนวางอยู่บนหอคอยครับหอคอยนี้เป็นรูปทรงกลวยครับนะครับปลายของกลวยนี้พุ่งขึ้นสู่สวรรค์สู่ฟ้านะครับและกลวยนั้นนะครับด้านในของกลวยก็จะมีรายชื่อนะครับรายชื่อนี้มีทั้งหมดจะเกณฑ์กันนะครับว่าประมาณถึง6ล้านคนพี่น้องรู้ไหมครับว่าเขาใช้หนังสือนะครับเขาใช้หน้ากระดาษเนี่ยนะครับ1ล้าน1แสนหน้าครับที่จะบันทึกนะครับบันทึกรายชื่อของคนเหล่านี้พี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าได้ไปดูสถานที่แห่งนี้ทำให้เราเห็นว่าในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นแท้จริงแล้วเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะสำคัญครับเราจะต้องไม่ดูถูกใครเลยในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นคนยิวและคนต่างชาตินั้นมีความสำคัญนะครับมีความสำคัญเท่าเทียมกันด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนยิวหรือเป็นคนต่างชาติถ้าเขาไม่เชื่อพระเจ้าเขาละทิ้งพระเจ้าเขาก็จะถูกตัดสินลงโทษพิพากษาแต่ถ้าใครก็ตามไม่ว่าเขาจะเป็นที่นี่บอกว่าขันธีทั้งหลายผู้รักษาวันสะบาโตหรือเขาจะเป็นคนต่างชาติผู้เข้าจารีตถือพระเจ้าฉะนั้นว่าคนเหล่านั้นครับต้องกลับใจใหม่อยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าเข้ามาครับเป็นลูกของพระเจ้าคนเหล่านั้นครับพระเจ้าจะมีชื่อนะครับและมีสถานที่ที่จารึกไว้นั่นคือหนังสือแห่งชีวิตพี่น้องครับเวลาที่เราเข้าไปดูในยัสวาเชมนะครับเรามีความรู้สึกอย่างหนึ่งโดยพ่อผมนั้นผมเข้าไปผมก็น้ำตาซึมเหมือนกับจะร้องไห้เลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามนุษย์นั้นปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกันเองอย่างไม่ใช่เป็นมนุษย์มีคำคำหนึ่งที่เขาเขียนนะครับบอกว่าผมต้องตายและประสบกับชะตากรรมเหล่านี้ไม่ใช่เพราะอะไรไม่ใช่เพราะผมมีความผิดแต่ผมเป็นยิวผมถึงต้องทนต่อสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับนี่คือความรู้สึกของคนที่เป็นคนยิวนะครับเขาไม่ได้ทำผิดอะไรนะครับหมายถึงคนยิวที่ต้องตายในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี้นะครับแต่เพราะเขาเป็นคนยิวครับ สิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาก่อนนั้นก็คือเราในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้าเป็นคริสเตียนเราจะต้องอธิษฐานเผื่อให้คนยิวนั้นได้กลับใจใหม่ครับคนยิวทุกวันนี้นั้นเข้ามาหาพระเจ้าแต่เขายังไม่รู้จักพระเยซูสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราทำไงให้เขารู้จักพระเยซูครับและอนุสรณ์สถานแห่งนี้เป็นอนุสรณ์สถานที่เราทั้งหลายเมื่อได้มีโอกาสเยี่ยมชมนะครับเราก็จะระลึกถึงคนอิสราเอลและพันธสัญญาและเรารู้ว่าพระเจ้านั้นทรงยุติธรรมครับทรงได้มีน้ำพระทัยต่อคนยิวอย่างไรนะครับทรงเข้มงวดกับเขาขนาดไหนในฐานะเราเป็นคริสเตียนครับเราจะต้องเข้มงวดเราจะต้องรักษาความบริสุทธิ์ของเราเราจะต้องรักษาสถานภาพของเราในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนครับเราอยู่ในยุคพระคุณก็จริงครับแต่หลังจากยุคพระคุณนั้นก็จะเป็นการพิพากษาครับเป็นยุคพระเดชขอพี่น้องที่จะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าและพระพรของพระองค์โดยผ่านทางพระวจนะของพระองค์ทุกวันพระวจนะของพระองค์ศึกษาพระวจนะของพระองค์และพระพรของพระองค์จะมาถึงพี่น้องให้เรารักษาพระวจนะและธรรมบัญญัติของพระองค์อย่างเข้มงวดพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์ในการที่ยังมีชีวิตอยู่บนพระวจนะของพระเจ้าอาเมน